Die boa worden, want niemand wil boa worden. Het is speel voor politie. Jongens. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen van jullie moeten boeken lezen, anders word je later een boa. Ja, er zijn veel boa's die zijn erbij gehaald juist. Hè? Een beetje met een vlekje en die worden dan... Ik weet niet of de boa's hier blij mee zijn. Nee. Ik weet, het is geen aanbeveling. Nou, nee, maar ze rechtstreeks uit de TBS-kliniek. Ja. Nou, ja. Nee, maar het zijn een beetje semi-misdadigers. Nee, BOA-vakbond ACP is helemaal klaar met de kritiek en pleit vandaag voor een nieuwe naam en aangepaste opleidingen. Heeft de BOA inderdaad een imagoprobleem? En zo ja, is daar dan wat aan te doen? Ik vraag het aan Richard Gerrits, voorman van vakbond BOA-ACP. Juri Jansen, imagodeskundige bij reclamebureau Roorda. En ook Anita Meijer praat mee. Zij is BOA en kaderlid van de Nederlandse BOA-bond. Welkom allen, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Meijer, speelgoedpolitie, halve criminelen, afgekeurde politiemensen, boa's kunnen niks. Wat dacht u toen u het allemaal zag en hoorde bij VI deze week? Ja, in eerste instantie dacht ik van... dat is natuurlijk helemaal niet leuk om te horen. Maar wat ik vooral denk, is dat het volledig ongefundeerd is. Want het raakt kan nog wel. Ja. Want wij worden heel duidelijk gescreend. Onder andere door de politie voor deze opleiding. We zijn heel goed opgeleid. Alles wat er eigenlijk... Het overgrote deel, en dan denk ik aan 85 tot 90%, is ongefundeerd en gewoon niet waar. Oké, welk gedeelte klopt er dan wel? Nou ja, kijk, ik ken de woorden als Playmobil-politie. Dat horen we vaker. Dat is niet leuk om te horen, maar die woorden ken ik. Ja. Maar dat wij semi-criminelen zijn en dat wij niet goed opgeleid zouden zijn, dat wij geen wapens zouden mogen hebben. Dat zijn allemaal hele nare insinuaties waar ik eigenlijk niet eens zoveel tijd aan wil besteden. Ik wil vooral vertellen hoe leuk mijn werk is en hoe belangrijk. Dat is waarom ik hier eigenlijk vanavond ben. Ja, nou fijn dat u er bent, mevrouw Meijer. Richard Gerrits, aan wat u de afgelopen dagen dan heeft gehoord, heeft u zich het meest geërgerd? Eigenlijk alles wat niet waar is. Dus daar heb ik het meest aan geërgerd. Misschien wel het ergste wat er op een gegeven moment dinsdagavond nog door Bas Nijshuis werd gezegd van ik heb een foto van je gemaakt omdat je mij een boete uitschrijft. En als je daar daarmee doorgaat, dan zet ik op internet en zorg ik ervoor dat je leven niet leuk wordt. Dat is doxing, dat is gewoon bij de wet verboden. Dus dat houdt een beetje in dat dat soort items zomaar op de televisie wordt gezegd. Ja. En dat is gewoon de reinste intimidatie. En heeft dat ook gevolg voor de boa's op straat? Wat hoort u de afgelopen dagen? Ja, nou ja, je kunt je voorstellen dat als we op straat lopen, boa's werken eigenlijk gewoon continu. Dus van 's morgens vroeg tot 's avonds, late weekenddiensten ook gewoon door. Dus op het moment dat zo'n programma is geweest, dan worden ze daarna uitgescholden voor criminelen. Dat is gebeurd? Dat is gebeurd. Dat vindt plaats. Bij ons niet hoor. Mevrouw Meijer, u heeft daar geen last van? Nee. Ik heb zelfs in tegenstelling tot Richard zegt, heb ik zelfs vandaag nog met iemand gesproken die ons graag bij elkaar wilde hebben. En zei van, in alles wat er gezegd is, herken ik me helemaal niet. Ik voel me bijzonder veilig door jullie. En ik ben eigenlijk heel, heel blij dat jullie er zijn. En ik vind het eigenlijk heel triest dat jullie zo beledigd en naar beneden worden gehaald in het programma. De uitspraken hebben effect, dat is duidelijk. Zowel negatief als positief. Juri Jansen hier ook in de studio, imagodeskundige. Waar denkt u als eerste aan als u aan een boa denkt? Ik herken me heel erg wel in het beeld wat al jarenlang wordt geschetst inderdaad van boa's. En dat zit hem heel erg in de term ook al. Boa is eigenlijk een veel overkoepelende term die verder gaat dan alleen maar de handhavers waar we het eigenlijk over hebben nu in het publieke domein, die je gewoon een straat tegenkomt. Maar wat is dat beeld dan, waarvan u zegt dat wat er al jaren leeft? Nou, het is een beetje, zeg maar, er was natuurlijk een gegeven moment behoefte aan meer blauw op straat. En toen in plaats dat er meer blauw kwam, ik weet niet of het nou bezuinigingen zijn geweest, maar waarschijnlijk wel, hebben ze een soort lichtblauw ernaast gezet. En dat lichtblauw, dat is net niet echt blauw, waardoor je het een beetje denkt van waar gaat het eigenlijk? Als je naar andere landen kijkt, en neem bijvoorbeeld Italië of Spanje. Ik vroeg naar wat u van het imago van de boa vindt, wat uw eerste gedachte is. Mijn eerste gedachte is, het is een beetje een lichte variant. De light variant van de politie. En dat is wat ik bedoel met het lichte blauw. Het heeft niet echt diezelfde status. Okay. En is dat beeld dan deze week nog iets beïnvloed door die uitzendingen? Ja, natuurlijk is dat ook beïnvloed. Ja, ik moest heel erg denken aan, ook in verband met het is bijna oudejaarsconferentie, ik moet heel erg denken aan het Buckler moment. Wat er eigenlijk niet meer terug te draaien is geweest, met een Joep van het Hek, zeg maar het alcoholvrije biertje wegzetten als de Bucklerlul. Nou, ik heb het idee dat het nu een beetje wordt weggezet als de Boerlul. Ja, meneer Gerrits, u concludeert dat ook. Hè? We hebben een imagoprobleem. Hoe komt dat? Omdat heel veel mensen gewoon absoluut niet weten wat een BOA of een handhaver of een toezichthouder doet. En dat is datgene waar we met elkaar over moeten hebben. Dat we inderdaad zeggen, we moeten beter uitleggen wat een BOA doet. En het is niet alleen de mensen die op straat lopen. Het zijn ook de boswachters, maar ook de leerplichtambtenaren. Of de mensen die bij de field of SEALT in dienst zijn, bij wijze van spreken. Het is een hele diverse groep. Het is een hele diverse groep. En voor de maatschappij bestaat er eigenlijk op dit moment maar eentje. En dat is diegene die op straat lopen. Omdat dat de mensen zijn die over de leefbaarheid gaan op straat. Dus je wordt door mensen aangesproken als je auto verkeerd geparkeerd hebt. En mensen vinden het niet leuk, maar het is wel een ergernis van elkaar. Dus ook die BOA's zijn ook voor de mensen die daar aan tafel zitten bij VI. Als hun straat niet netjes is, dan gaan die ook klagen. En de gemeente zegt dan zetten we daar een BOA op in, of een handhaver op in, om dat op te lossen. Maar het geldt voor de politie ook, die is er ook voor die mensen aan tafel. Maar daar wordt heel anders naar gekeken, hè? Dat noemt meneer Jansen ook. Dat heeft toch wat meer status. Dus waar is het dan misgegaan met het imago van de BOA? Op zich is de imago van de BOA, dus is juist de afgelopen jaren, zeker tijdens de coronatijd, beter geworden. Omdat je ook ziet dat de politie en de BOA's eigenlijk naast elkaar op de handhaving van de coronamaatregelen zat. Het werd beter. Ja, juist beter gegaan. Wij hebben ook in die tussentijd hebben uit kunnen leggen dat een BOA-opleiding minimaal 3 jaar duurt. Die duurt eigenlijk al langer dan de mensen die van de politieacademie afkomen, want die duurt maar 18 maanden. Dat houdt in, als BOA's uitgerust worden met geweldsmiddelen, dan krijgen die dezelfde opleiding als de politiemensen die op straat lopen. Dus daar zit helemaal geen onderscheid tussen. Dus in die zin hebben we die imago de afgelopen jaren best wel omhoog kunnen halen, maar dat is binnen een week eigenlijk wel een beetje naar beneden weer gegaan. Ja, mevrouw Meijer, herkent u dat het sinds corona misschien wel wat beter ging met hoe mensen naar de BOA's kijken en dat dan nu weer een stap terug is deze week? Nou, ik denk niet dat het alleen met de corona te maken heeft. We hebben ons, denk ik, ook heel goed op de kaart gezet met onze acties die we de afgelopen jaren gevoerd hebben. En de strijd om de wapenstok die gaande was. Daarmee hebben we eigenlijk een podium gecreëerd voor onszelf om te vertellen van nou wat we nou doen en waarom we dingen nou wilden. Hè, zoals de verdedigingsmiddelen. Ik heb al 16 jaar heb ik de wapenstok. Want ik ben van een specialistisch team. Ik werk in het openbaar vervoer in Amsterdam. Okay. En ik denk dat juist die momenten ervoor hebben gezorgd de afgelopen jaren. Dat mensen heel goed zouden moeten kunnen weten wat wij doen. Want nogmaals, tijdens die acties hebben wij heel duidelijk aangegeven, net wat collega Richard al zegt, dat wij wel degelijk heel goed opgeleid zijn. Dat wij heel veel her- en bijgeschoold worden. Ja, maar blijkbaar weten mensen dat dus niet goed genoeg. Nou, dan zeg ik het nu nog eens. Wij worden heel goed opgeleid. Wij gaan iedere 5 jaar ga ik opnieuw naar school om mijn volledige BOA te doen. De collega's in de binnenstad doen dat modulair. Dus die doen dat in 5 jaar. In 5 jaar doen ze 4 examens. Ieder jaar moet ik op voor mijn geweld, theoretisch en praktisch. Dus als ik dat niet haal, dan moet mijn stok en mijn handboeien moeten worden ingeleverd. Ja, dus het zit wel goed. Het zit gewoon echt heel goed met ons. U krijgt ontzettend veel opleiding en heeft dus alle bevoegdheden om te doen wat u doet. Meneer Jansen, ik denk ergens toch, blijkbaar hebben we met z'n allen, of in ieder geval een grote groep mensen, nog een beperkt beeld van wat de BOA's allemaal doen. Dan is deze week toch het beste wat er kan gebeuren. Want nu gaat het erover overal. Ja, het is alleen wel welk beeld blijft hangen. We hadden net dat voorbeeld aan van de Buckler. Dat heeft wel het einde van dat merk veroorzaakt. Terwijl als je nu ziet, we zijn gelukkig een stuk verder ontwikkeld van maatschappij, dat alcoholvrij bier nu heel normaal is. Eigenlijk veel minder norm geworden. Terwijl toentertijd was het niet zo ver en is het eigenlijk heel snel de kop ingedrukt. Wat een doodzonde is, want het was eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Ja, dus het kan wel, maar het kost tijd om een imago om te draaien. Meneer Gerrits, u zegt vandaag in het AD, er wordt bijvoorbeeld al jaren nagedacht voor een nieuwe naam voor de BOA's. Waarom zou dat helpen? Nou, omdat wij vinden dat wij het BOA een algemene term is. Het is veel meer dan dat. En we zien de misstanden in de maatschappij, hoe daarover nagedacht wordt. Ook met de opleiding. En er zijn zoveel dingen die in mijn ogen nog niet goed georganiseerd zijn. Dus op het moment dat wij een professionele vakgroep zijn, en dan zijn we met elkaar. Dus een professioneel beroep, hoort daar ook gewoon een goede opleiding bij. Niet dat de opleidingen door andere mensen gegeven worden. Zo bijvoorbeeld als een LOI. Dat het met een paar maanden geregeld kan worden. Maar een paar maanden, ik hoor net mevrouw Meijer ook zeggen, ik moet elke 5 jaar terug. Ja, dus dat klinkt alsof het allemaal heel goed geregeld is qua opleiding. Ja, maar er zijn ook andere aanbieders. Het is ook niet bij de LOI, hoor. Maar daar zijn ook andere aanbieders die wel zeg maar een verkorte opleiding aanbieden. En daar willen we vanaf. Dat schaadt het imago. Dus het is geen landelijk beleid? Nee, dus daar gaat het om. Waar wij dus willen met het ministerie is dat wij eigenlijk een goed beleid willen hebben. Daarom moet eigenlijk het hele BOA-stelsel wel opnieuw bekeken gaan worden. En dan houdt de opleidingen houdt daarin, maar ook gewoon de terminologie, hoe we het noemen. Waar denkt u aan? Op dit moment nog geen idee. Okay. Maar dat laat ik wel aan mijn leden over om daarover mee te denken. We hebben toezichthouders, we hebben handhavers, we hebben boswachters. Het is een veelomvattend beroep. En we moeten gaan kijken hoe we dat straks gaan positioneren in de maatschappij. Meneer Jansen, u bent daar goed in, hè, om dan daarover dus na te denken. Zou het helpen, een nieuwe naam? Vindt u dat een goed idee? Ja, alleen er is eigenlijk al een soort weeffout ontstaan bij het begin van de BOA's. Kijk, wat ik net aangaf, in andere landen heb je verschillende vormen van politie. Als je naar Italië of naar Spanje kijkt, heb je inderdaad Guardia Civil, je hebt Politia, je hebt Politia Municipale, Stradale. Dus die zijn verantwoordelijk voor gemeentelijk niveau, maar het heet wel Politia. Dus je zou eigenlijk inderdaad, ik weet niet of je een hele nieuwe term moet gaan bedenken, want die nieuwe term moet dan weer opnieuw geladen worden, moet je weer een nieuw merk gaan laden. Politie Light gaat niet helpen, denk ik. Nee, maar gewoon noem het gewoon wijkagent. Waarom is het niet gewoon een variatie geworden op de politievariant? Oké, okay, mevrouw Meijer, bent u daar voorstander van als mensen vanaf nu gaan u als wijkagent gaan benoemen? Ja, ik zou daar even langer over na moeten denken, maar vooralsnog niet. Want de term die we nu hebben en die ik draag, ik ben een buitengewoon opsporingsambtenaar. Ik heb een buitengewoon dienstverband in de zin van dat ik een specialistische taak heb. En ik vind die naam prima passen eigenlijk. Dus dat doet eigenlijk helemaal niets af aan mijn kennis of kwaliteit of het mensen van mijn denken. Ik ben buitengewoon opsporingsambtenaar in het openbaar vervoer en daar ben ik heel trots op. Maar merkt u nergens dan het beeld dat meneer Jansen bijvoorbeeld beschrijft van een soort gebrek aan status wat er bij BOA's wordt bedacht door mensen? Dat merk je wel, maar ik denk dat je daar zelf ook een bepaalde invloed in kan hebben door hoe je zelf optreedt. Dat zou misschien een vaardigheid zijn waar we naar moeten kijken. Maar vooralsnog merk ik zelf in mijn beroepsgroep merk ik daar echt niet zoveel van. Wat bedoelt u dan, de manier waarop je optreedt? Nou kijk, we hebben natuurlijk collega's die het vak nog moeten leren. En misschien dat daar in de opleiding, ik noem maar wat om, want ik moet er echt even goed over nadenken. Maar dat daar wat meer aandacht aan zou moeten worden besteed. Hè. Daar doen we al heel veel aan. Hè. Houding, gedrag, professionaliteit, integriteit. Dus zoals meneer Gerrits ook zegt, die opleidingen die zouden wel anders moeten. Ja, nou... De HTV-opleiding is prima. Maar al het andere kan herzien worden. Oké. Okay. Dus er zou één soort algemene opleiding moeten komen. En waar we net over hebben, er zit al gelijk een hobbel over politie of een lichte vorm van de politie. Kijk, waar het om gaat, politie is van openbare orde en veiligheid. En de BOA's zijn echt voor de leefbaarheid. Leefbaarheid wordt aangestuurd door de burgemeester in principe. Die gaat daar gewoon over. Dus men gaat nooit voor elkaar krijgen dat BOA's landelijk aangestuurd gaan worden. De minister is wel landelijk eindverantwoordelijk. Maar het is allemaal lokaal wordt dat ingevuld. Dus op het moment dat Amsterdam een probleem heeft, dan gaat de burgemeester van Amsterdam anders acteren dan een burgemeester van Breda die weer een ander probleem heeft op het gebied van leefbaarheid. Dus die verschillen die blijven er. Meneer Jansen, wat kan er nog meer gebeuren om het imago om te draaien? Nou ja, kijk, er is ook een tekort natuurlijk nu aan BOA's. En met een campagne, een wervingscampagne, kun je ook duidelijk aangeven dat je niet zomaar BOA wordt. Je hebt best wat nodig ook. Hè. Je hebt bepaalde competenties nodig. Je hebt een opleiding nodig. Ik moet zelf denken aan de campagne, een bekende campagne van Defensie, geschikt, ongeschikt. Eigenlijk die campagne was een wervingscampagne, maar naast een wervingscampagne deed het ook heel veel aan het imago van Defensie. Dus over het hoofd van een wervingscampagne kun je duidelijk maken dat niet iedereen zomaar BOA kan worden. En dat je ook daadwerkelijk bepaalde competenties nodig moet hebben. En bovendien ook, we hebben het over status. Ik heb begrepen dat een BOA soms zelfs meer verdient dan een politieagent. Ja. Ik geloof dat een BOA soms zelfs meer bevoegdheid heeft dan een politieagent. Dus dat zijn allemaal verhalen die je moet vertellen. Dus los van een campagne rondom werving die daadwerkelijk ook het status en het aanzien van de BOA kan beïnvloeden, kan ik me ook voorstellen dat je storytelling moet gebruiken. Dus denk bijvoorbeeld, heel veel mensen kennen wel zo'n tv-programma Bureau, hè, waarbij je meegaat met de politie. Van Ewout Genemans, met verschillende politiekorpsen. Exact. Ik denk als je vergelijkbare verhalen ook, en dan hele mooie, heldhaftige verhalen of emotionele verhalen van die BOA's kan vertellen in dat, op zo'n manier, denk ik dat heel erg gaat helpen bij het beeld wat mensen hebben. Ja. Mevrouw Meijer? Al de overtreders, hè? Wat zegt u? We hebben op SBS al de, of Veronica hebben al de overtreders. Oh, dus dat helpt helemaal niet. En de handhavers. Ja. Nou, ik zeg niet dat het niet helpt, want daar wordt het juist heel goed, vind ik, weggezet. Over wat wij doen, wat onze dagelijkse invulling is in het werk. Ze zouden dan meer mensen misschien naar moeten kijken. Onze redactie vond vanmiddag op YouTube nog een heus BOA-lied. Ja, we willen bij de BOA. Meneer Gerrits, wat vindt u ervan? Ja, ik ken hem nog niet, maar misschien als ik een paar keer hoor, ga ik wel meezingen. Nee, of zo, denk ik. Ik merk hier in de studio dat iedereen toch wel een beetje... Nou, ja. Meneer Jansen, dat helpt toch ook als je audio vrolijk, dat je denkt... Absoluut, oh ja, absoluut. Het is ja, leuk om zeker, te zeker zijn. Als je het op een bepaalde doelgroep ligt. Ik bedoel, we hebben vaker iets wat heel suf was populair gemaakt. We hebben een paar jaar geleden een campagne gemaakt voor de vuurwerkbril. Dat hebben we toen was Donnie net opkomende met zijn snelle plangen. Toen hebben we een hit gemaakt met de knalplangen. Ja. En een jaar later hebben we dat trucje herhaald met Joel Beukers... En ja, dat was een ontzettend effectieve campagne. Waarbij noemde u jongeren BOA's opeens... nou suf eigenlijk? Wat zeg je? Noemde u BOA's nou suf? U zegt, we hebben vaker iets dat suf is, hebben we hip gemaakt. Exact, ja. Nou. Ik denk dat de BOA wel wat meer status verdient. Ja. En de invloed van die heren van VI, die mag toch ook wat minder? Ja, ik vind het zo problematisch dat een aantal heren zonder enkel verstand van zaken... Ja. Zo'n invloed hebben op de beeldvorming van de BOA. Dat moeten we het daar niet ook eens over hebben. Ja. Nou, daar kunnen we het ook wel een keer over hebben, maar daar komen we nu dan niet aan toe. Dat lied blijft bij mij wel hangen, merk ik in ieder geval. Ja, wel een beetje. Ja. Goed gesprek. Werken dus aan meer bekendheid voor de BOA en wat dat allemaal inhoudt. Dank Richard Gerrits van vakbond BOA ACP, imagodeskundige Juri Jansen en BOA Anita Meijer. Dank. Dit is de week van Diederik. Tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Ja, we naderen het einde van 2023. En dan ga je reflecteren op het afgelopen kalenderjaar. En als je dit kalenderjaar in één woord moet samenvatten... dan is het onvrede. Onvrede van klimaatactivisten, onvrede van PVV-kiezers. En kijkend naar Oekraïne en het Midden-Oosten zien we onvrede op aarde. En als je een heel kalenderjaar wilt duiden, dan kan het je wel eens gaan duizelen. De veelheid van wereldproblemen en schuivende panelen. En is het soms goed... om op zoek te gaan naar één nieuwsbericht. Eén klein berichtje waarin eigenlijk alles samenkomt. Een bericht dat, als je erover nadenkt, tekenend is voor het afgelopen jaar. En daarmee op een bepaalde manier symbool staat voor 2023. En wat mij betreft was dat dit bericht. Tijdens een snelwegblokkade in Ter Apel door pro-Palestina-demonstranten die ontevreden zijn over het spel van Ajax en het overlijden van Jerry Springer, hebben maandenlange regenbuien een eigen partij opgericht die bij de Provinciale Statenverkiezingen campagne zal voeren voor de toetreding van Finland tot de NAVO en tegen de instroom van onveilige onderzeeërs met een lerarentekort, om zo een nieuw SBS-debat te voorkomen en het vertrouwen van de burger in de Wagnergroep te herstellen, zonder daarbij samenwerking met Griekse bosbranden uit te sluiten. Femke Bol. Ja, en ik vond dit zo treffend. En ik denk ook dat het de symboliek hiervan niemand zal ontgaan. Ik wens u gezegende kerstdagen met uw dierbaren. Doe voorzichtig met vuurwerk en politiek. En op naar een iets minder onvredig 2024. Dit is de dag met Joram Kaap. Dankjewel, Diederik. Gaan we het nu hebben over de man die al zo'n 2000 jaar de gemoederen bezighoudt, maar wel steeds minder. Ik heb het natuurlijk over Jezus. Uit onderzoek van de EO en Data IM blijkt dat nog maar 22% van de Nederlanders geïnspireerd wordt door deze man. Teleurstellend, vindt journalist en presentator van de ongelooflijke podcast David Bogert, filosoof en spiritueel atheïst Stine Jensen, u hoorde daar net al even, die snapt het eigenlijk wel. Ze zijn hier allebei. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je. Stine, wat is het eerste waar je aan denkt bij Jezus? Bij Jezus? Ik denk aan een uitgemergelde man aan een kruis met zijn handen bebloed, spijkers erin. En het best ziet er een beetje ongezond uit ook. En ik denk eigenlijk meteen aan kruis en aan lijden. Oké, dus een zwaar, grimmig beeld, zou ik wel kunnen zeggen. Ja. Een beetje een horrorbeeld. Ja. David, jij bent christen, dus Jezus is voor jou alleen maar liefde? Nou, niet alleen maar. Dat beeld wat Stine noemt, dat vind ik wel mooi dat ze dat noemt. Want dat is ook een van de eerste beelden waar ik aan denk. Alleen ik heb niet dezelfde associatie erbij. Ik heb niet een associatie erbij van, narigheid of zo. Dat is ook niet de associatie die het kruis natuurlijk in onze cultuur heeft gekregen. En dat is eigenlijk wel eigenaardig. Omdat het kruis betekent in onze cultuur, of je nou gelovig bent of niet, betekent over het algemeen iets van hoop of redding. Ik bedoel, het rode kruis heeft ook een kruis als symbool. Maar het komt wel van het kruis van Jezus. Wat natuurlijk ooit symbool stond voor marteling, executie. Het was een Romeins executiemiddel. Ja. Maar op een of andere manier is dat verhaal zo geëvolueerd dat we het zijn gezien als iets hoopvols, iets moois, iets verlossends. Ja, maar voor Stine dus niet. Die blijft bij dat beeld. Ja. Nee, inderdaad. Dus maar wat is jouw eerste associatie dan, David, bij Jezus? Nou ja, het kruis, maar ook wel de opstanding. Het is ook een hoopvol verhaal, uiteindelijk. Van een verhaal wat uiteindelijk leven betekent. En daarnaast heb ik allerlei associaties ook over zijn tekst. Want dat is ook een leer, dat is natuurlijk ook bijzonder aan Jezus. Dat het niet alleen zijn verhaal is, wat veel mensen van ons kennen. Maar dat hij ook nog een leer, ethiek, wijsheden te berden bracht. Die ook nog altijd in onze cultuur gemeengoed zijn. Ik veel uitspraken van hem. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. De barmhartige Samaritaan. Die kennen we allemaal. Maar Stine, dat is dus niet waar jij aan denkt. Nou, nee, kijk, het is... we leven nu sinds kort zijn we in Nederland een van de minst gelovige landen ter wereld. Hè, samen met Tsjechië, Scandinavië. Dus ik begrijp eigenlijk heel goed dat Jezus minder een inspiratiebron is voor mensen. Want Jezus heeft gewoon veel te veel concurrentie. Ja, maar raak jij wel eens geïnspireerd door Jezus? Is het een inspiratiebron voor jou of geweest? Ik moet zeggen, wat wel heel slim is van de afgelopen jaren, is dat er een soort cultuur Jezus is ontstaan. Een beetje als een pop-icoon. Bijvoorbeeld met de Passion. Ik zag laatst Taylor Swift ook afgebeeld als Jezus. En ik denk dat die trend, die helpt wel in dat in de positieve beeldvorming van Jezus. Want dan gaat hij inderdaad staan voor allemaal waarden als denk aan je naaste, verbinding, rechtvaardigheid. Dus dat is wel een ontwikkeling. Die komt dan ook bij mij terecht. Want als je niet gelovig wordt opgevoed, dan is Jezus ook geen icoon. Dan heb je eigenlijk een heleboel inspiratiebronnen. Maar Jezus is dan niet dé inspiratiebron. Hè? Dan groei je niet op met één inspiratiebron die heel belangrijk in je leven wordt. Wie is voor jou dan een belangrijke inspiratiebron? Dat zijn er eigenlijk een heleboel. Maar grappig genoeg, ik werk bij de humanistische omroep, Human. Mm-hmm. En we hebben ook toch wel een icoon en dat is Erasmus. En Erasmus staat dan voor waarden als kennis, cultuur, ook verbinding, ontwikkeling, reizen, vrijheid van meningsuiting. Dus ik denk dat iedereen heeft wel behoefte aan iconen. En ik snap wel dat Jezus een ster-icoon is geweest. David, Jezus heeft dus veel concurrentie. En dus gaan mensen naar andere inspirerende figuren, hoor ik Stine zeggen. Ja, dat is zeker zo. De vraag is wel, waar kom je dan bij uit? Kijk, Erasmus is natuurlijk een mooi voorbeeld van iemand die... Als humanist kan je daar goed mee uit de voeten. Maar ook iemand die natuurlijk ondenkbaar was geweest zonder de invloed van Jezus. Hij was natuurlijk ook een theoloog, heeft de Bijbel vertaald, notabene. Ik vraag me af waar mensen bij uitkomen en of dat hetzelfde kan bieden in deze tijd als wat Jezus te bieden heeft. Jij denkt van niet? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Ja, je vraagt het aan een christen, dus dan krijg je dat als antwoord. Maar dat heeft te maken met dat ik ken niemand anders die twee dingen verenigt. Namelijk de leer, de wijsheid die onze cultuur heeft beïnvloed. Mensen als Erasmus, heel veel anderen. En ook dat leven, dat hij niet alleen uitdroeg, maar het ook in de praktijk bracht. Met die verhalen die we allemaal kennen. Het kerstverhaal kennen we allemaal. Het passieverhaal van de Passion. Waarom denk jij dan dat hij zo in populariteit gezakt is? Of? Nou, ik denk dat hij over het algemeen in populariteit gezakt is. Net zoals religie en de kerk in populariteit gezakt is. Je komt het minder vaak tegen. Mensen zijn minder gelovig, minder kerkelijk geworden. Dus je wordt er minder mee geconfronteerd. En verder denk ik ook wel dat christenen er zelf ook wel een handje aan hebben meegeholpen door Jezus wat eendimensionale te maken. Dus je hebt de hele lieve, een beetje op sandalen lopende hippie Jezus die alleen maar zegt, liefde, liefde, maak het uit, liefde. En of je hebt de Jezus die vooral homo's de les leest over wat ze wel of niet moeten doen. Weet je wel? Dat zijn volgens mij twee beelden waar christendom zelf aan heeft bijgedragen. En ik denk dat als je echt verdiept in Jezus, is dat veel interessanter, veel gelaagder. Want wat gaat er verloren, zeg jij? Want jij ziet dat onderzoek deze week en je vindt het teleurstellend. Je schrikt er misschien ook van. Wat gaat er verloren? Nou, iets wat ik heel interessant vond uit het onderzoek is, ze hebben ook aan mensen gevraagd, aan de Nederlander, van welke waarde die met Jezus geassocieerd wordt, vind jij belangrijk? En er stond eerlijkheid op 1. Ja. Typisch Nederlands, denk ik. Eerlijkheid vinden we belangrijk. Is niet iets wat ik typisch associeer met Jezus. Vergeving stond onderaan. En dat is denk ik iets wat we in onze samenleving missen. Want we blijken ook zonder religie. We kunnen prima mensen veroordelen. Mensen schaamte, schuld aanpraten. Maar kunnen wij nog wel vergeven? Dat is wel een vraag die ik steeds meer heb. En dat is iets wat Jezus denk ik bracht en uitdroeg. En als Jezus steeds meer verloren gaat in onze cultuur, in onze perceptie, dan verliezen we ook die vergeving. Verliezen denk ik wel vergeving. Ja. Dan krijg je de cancelcultuur. Nou, het viel mij ook op dat eerlijkheid meteen genoemd werd als belangrijkste waarde. En volgens mij geeft dat aan dat eigenlijk mensen vooral Jezus als een projectiefiguur zien. En dat de waarden die ze nu vinden ontbreken in de samenleving, dat ze hopen dat ze die op Jezus projecteren. En inderdaad, uit de projectiefiguur? Nou ja, we leven in een samenleving waarin er heel veel gesproken wordt over een nep, bijvoorbeeld een nep-parlement, fake news, leugenachtigheid. Wie kan je nog vertrouwen? En wat zien mensen dan als waarde die Jezus zou moeten uitdragen? Eerlijkheid. Yeah. Dus een projectiefiguur, dat is iemand op wie we eigenlijk onze verlangens projecteren. Zo willen we graag dat het is. En de beste projectiefiguren, iconen, die hebben eigenlijk altijd iets dubbelzinnigs. Dus daar kunnen heel veel mensen mee de voeten uit, omdat hij een beetje. En Jezus heeft ook iets dubbelzinnigs. Hè? Die heeft iets mannelijks, vrouwelijks. Die heeft iets leidzaams. Dus het is een heel geschikte projectiefiguur. Maar je zegt dus, ja, er zijn veel onwaarheden, of misschien veel waarheden in deze tijd. Dus zoeken mensen naar eerlijkheid. Maar dan zou je toch denken dat die populariteit van Jezus juist toeneemt? Ja, maar ik denk eigenlijk dat er heel veel. Ik denk toch dat punt van die concurrentie. We worden bedolven onder de beelden. Mensen maken van zichzelf een eendag Jezus. Die zijn icoon op Instagram, TikTok. Dus ik denk dat eigenlijk. Mensen vinden dat op andere plekken. Die vinden het op andere plekken. Ja. Juri Jansen, imagodeskundige, zit hier in de studio. We hadden natuurlijk net over de boa's. Ik zie jou meeknikken. Als jij aan het imago van Jezus denkt, wat moet de kerk. Wat moet David doen om dat relevantiecijfer op te krikken? Nou ja, ik vind Jezus eigenlijk de reclameman puur sang. Hij was zeg maar de allereerste madman, zou je kunnen zeggen, met het allerbeste icoon ooit ontwikkeld. Dat was het kruis. Daar begon het gesprek al over. En het ging net over saillantie ook. De marketing gaat over je moet veel aanwezig zijn. En vroeger, als je nog naar oude schilderijen kijkt van landschappen, dan zie je ergens in de verte zie je een dorpje met een kerktoren, met erop een kruis. Nou ja, die zie je tegenwoordig niet. Als je nu langs snelweg rijdt, zie je geen kruis, maar zie je een McDonald's logo dat steeds verder komt. Je hebt nieuwe iconen gekregen. Mijn afstudiescriptie een tijdje geleden ging over de McDonaldization of Society. Dat ging over dat McDonald's wilde dat er binnen 4-5 minuten lopen altijd een McDonald's logo moest verschijnen. Ze hebben net voor de eeuwwisseling hebben ze inderdaad het kruis verslagen als het meest bekende logo wereldwijd. Dus ja, het is een reclameman die los van zeg maar iconografie en hij is vooral een verhalenverteller. En ik denk het Bijbelverhaal, als je nu kijkt naar de huidige kerstcommercials, voor mij is het Bijbel, of eigenlijk het verhaal van het kerstverhaal, is de blauwdruk voor alle reclamemakers als het gaat om de kerstcommercials. Zijn de ingrediënten? We hebben dieren. We hebben baby's, we hebben gastvrijheid, we hebben een gekke plek, een stal en we hebben samenzang. Als je nu kijkt naar de afgelopen kerstcommercials, nou, dieren doen het altijd goed. Hè? Albert Heijn had vorig jaar een hamster. Nu hebben we een wasbeer in de Lidl commercials. Baby's doen het ook altijd goed. Dus dat zijn allemaal zingen. Elementen uit het verhaal van Jezus? Allemaal elementen. Eigenlijk de reclame jatten continu uit de stal. Of het nou inderdaad de gastvrijheid is. Hè? Er was geen plek in het hotel, dus een herberg. Dus mochten ze in de stal. Ja. Nou, dat zie je ook weer terug in Plus. Dus die waarde zie je eigenlijk nog overal. Eigenlijk dat hele verhaal dat is nog steeds wordt gebruikt, maar op een andere manier. Dus de waarden zijn er nog, maar het is vercommercialiseerd. Sine? Ja, ik denk ook dat Jezus nog steeds de beste posterboy is voor het christendom. Dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat het wat moet moderniseren. Hè? Dus dat er ook als vrouw wat te halen moet zijn. En ik denk dat er zoveel posters naast zijn gekomen. Mm. En dat is ook helemaal niet erg. Dus voor heel veel mensen zijn bijvoorbeeld popidolen, dat zijn eigenlijk de Jezussen van deze tijd. Alleen. Denk aan George Michael bijvoorbeeld. Dat vind ik nou echt een Jezus. Veel lijden, een niet-gelovige, maar met hele goede teksten en quotes. Echt ook een lijdensverhaal. Okay. Dus daar kunnen mensen ook van alles op projecteren en van alles in kwijt. En natuurlijk moeten er wat vrouwen wat meer in het voetlicht. Is daar niet... kan Maria niet een keer daar ben ik helemaal voor. Een soort eerherstel van Maria. Die niet het brave, goede, lievige meisje was. Madonna, die werd wereldwijd vloekt, omdat ze zichzelf tijdens het concert aan een kruis op liet hijsen. Ja, maar de waarden altijd zijn dus overal eigenlijk, hoor ik. Maar ik heb er wel twijfels bij van er is zoveel concurrentie. Want waar komen mensen dan bij uit? Het blijkt dat mensen zijn niet op een andere manier religieus of spiritueel. Ze zijn dat eigenlijk nauwelijks nog. En ik vond het van de McDonald's vond ik op zich wel treffend. Wij hadden ook in onze podcast hadden voormalig rijksbouwmeester. Die zei waar vroeger kerken in het centrum staan, worden nu letterlijk de nieuwe steden hebben winkelcentra in het middelpunt staan. Jezus en ik denk dat heel veel mensen, dat zie je ook, er worden veel psychiaters, filosofen spreken over een zingevingscrisis. Mm-hmm. Volgens mij snakken we allemaal naar een groot verhaal. op dit moment van iets wat ons bindt. Misschien ook al naar zo'n politieke uitslag. En is het een beetje net als met een afstandsbediening die je kwijt bent. Je gaat de hele kamer doorzoeken en dan blijkt het grote verhaal of die afstandsbediening gewoon onder je neus te hebben gelegen. Ja. Ik heb dat gevoel ook wel een beetje met Jezus. Ik denk, we zoeken de behoefte is er, overal. We zoeken. Ja, en Jezus heeft denk ik het beste uitgangspunt voor zo'n verhaal. Ja, want het gaat wel over zingeving, maar het hoeft niet religieus te zijn. Dus ik denk dat de filosofie ook echt een hele goede daarvoor is. Dat daarvoor ook een hele wijze mensen, maar hebben die ook dat verhaal van Jezus. Absoluut. Met die kruisiging. Van George Michael. Gingen we naar de McDonald's. Darwin, Freud, Marx en George Jezus. Michael. Jullie praten nog even door, denk ik. Ja, mag blijf lekker zitten. Maar ik moet afronden. Journalist en EO-presentator van de ongelofelijke podcast David Bogert, dankjewel. En ook filosoof, spiritueel atheïst Stine Jensen. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen hoort u het Misdaadbureau. Fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7.